خدمت مرافق ماما المال نقل داب كريت تاكو بتوانين ببي توانو بحريس مداري خومن اونجي اتوانين قران كاري بكين لهر شوية بلهر تيلم جيانا دبي بقشتي برجين لم جيانا لهر شوية بلهر تيلم جيانا دبي بقشتي برجين لم جيانا سوزی دای بو باک من دا گشب کین بو او رو جانه پرورده بکنین که که دا جین نک او رو جانه که جه بارین بیرم با کسی که باش داناند برای صحب سواز اند همو دولمانکان لخوان بای بون و همیشه بیو تمسی دیگن نالم هیچ دولمان لدوکانکم نزیگ بیتوا من دلنیم او رای اگوری کاتل نزیگ و با پیرم ببیند لبر او هموش تکم درو درشی در باری با پیرم با نوسی و چون؟ با نوسی و با پیرم زد دولمانکی ببزه یا که گروه بم حزه کمو که با پیره گیان بم لبر او یارمتی هجاران بم ها؟ هرو که گوره من؟ برای صبح سشکات با پیرم ببینید یه تسر بچونکی من گورم؟ راسته که گوره من پیه اکی ببزهیه که توش گوره بود و که او تلصاف و ببزهیه بی بله استا اتوانی نوت بنین که رزیره که کمان که رزیره؟ بله منش ام کرا زیرکم خوشوید فرمورو شورو سدریک وره خورکم شیک هیامی بشاند بم شتیکم شان بید وره لگالم اوشتا چیا ها؟ جیفرسون بله گورم زور راستا لجیان ما اصلی وزوام نبینی و من زور جوانه بلامو دلیان بلای تو جواه بد گورم اما اسبی کی زور نیابا گورم اما اسبت بدلا بله زور جانا زور چاکا کورکم بریار ماو ام اسببم بتو چود باپیرا اموی ام اسبا وکو دیاری اگل لای تو بمینه توا اسبی من؟ جانا اسپیکی زور جانا وانیا باله ویلکنز ام اسپی زور زور برزه بیتوا تنها ماوی گیتره گورم لگل یارا دیت بس تو تنها اگال قاسی بیت نکوی گورم باشه بسر چاو استوا هاکم به هواشی بگره رو گورم جوانا راسته که اسم زور جوانا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فرمو قورم تكاكم. ها ها بابي رجان ام اسفناي تيا انتا يسا هيج ناويكم لينا ناوا بابي را اجان قمنا ابنم بوشي تو هيج ناويك دلايا بلي بدلي خوت كرم بروسكي سبي ها بروسكي سبي بلي اسفكم نانم بروسكي سبي بروسكي سبي جيفرسون توليشي گنجاو براسی ناوی که زور گنجاو گورم بروسکی سپی ناوی که زور خوشه گورم ای تو خاتو میلون اها براسی زور گنجاو گورم بله ناوی که زور گنجاو سیدی وکو خود وتد بروسکی سپی زور جانا مرزت الخوشم بمنابه بیره جان سيدري كوراكم زور باباشي راهناني لسربكو اموه بيكو بروين بو گشتيك گشتيك بيكو؟ بله سوار چاكي خومد نشان ادم بسر چاو سيدري کولن کسپی کی جوانا نام نام بروس کسپی آجانی بروس کا آجو جانلی دیگا آی آ سیدی جان تکه کم توزه که من با من زور آرامم جین گشتی که زور زور دوره کم با اسبکم سیدی جان اگل خوبه با قربان باشه بسه چاو بسه چاو من نازانم بوتی تو انا حزل اسواری اسف سیدی تی ناگم نازانم بوتی حزا کم چی بو کشتی هی درج لکل با پیرما سیدی رک سیدی رک آی آی آی آی آی سیدی ها ها سيدي هستا تكاد لي كم سيدي توزي خود راقرا ها سيدي هستا سيدي سيدي سيدي كوليان ها وشي دي سيدي كوليان تكاد لي كم يكي بانكا بس انجاو سيدي بلا قورم تايستاش هوشي ناتو تسرخوي اي چاوري چيه كي برو دكتور بانكا بيايكم ناردو بدويدا بلام تاوكو يساناتو قورم واكو بيكار موصلة بردم وتم برو دكتور بانكا بسر چاو تاكي زور برزا چی بکنی گورم؟ استاسونا پیم بلین کمک تایه گورم هیز نیا کورکم هیز نیا کولین تا ئێستا لێرەی ئێستا باشە بەڵێ ئێستا زۆر باشە کولین توخوا بەڕاست بەڵێ ئێستا زۆر باشە کولین ئەتوانی بچیتەوە ماڵەوە نەخێر لێرابم بەڵام ئەگەر نەچیتەوە ماڵەوە ئەوانە کە نیگرانە بێ بۆت ئەتوانیت وە سبەی نەبگەڕێیتەوە تا ئەو کاتە سێدی زۆر باشە بێت باشە خواهد لگال چونا تکاد لیه کم قصب که استا چونا گورم تکاد لیه کم کم گارم با بو خود زانی من سرقالم باشر وای لدر و بیت چی؟ گورم تکاد لیه کم باشتر وای که لجورکی خود تا چاوار بکی ها سیدی؟ بله زور بانکه جا بینیم و زنیم که کودو دخواره و چون با مال رو لگله که چی نه نش بسمه جوره و دیم برو رو با مال رو قصب که الیکس ایستا چونا زور باشه گورم بلام برین یک لقا چی آیتی چی برین بله برین ایشی آسانه هیچ لی مترسا بلام تا ایشی زور برزی هیا براستی نیگرانی کردوم رنگه هی مندوبونه که بی مندوبوه اما وای زور باشی راه نانی دکرد حزی یکید لگل برست هنفچه با گشت یک چاره سره چی کمم بودانه و بو اوی تاقی دابازه دواتر خوم سری لی ایم و رنگ سبین کم یک باشه بی تکا تن لی یکم زور باش اگا تن لی بی به ارمتی خود گورم خواد لگل خواد لگل جیفرسون بله نام سیدریک به هیچ شویک به مبزانیت ببورا لبر اوی بو تندرستی خرابه نکر او هیچ کسی چی تریش تیگرشی لیم چیم پیوتیت بسر چاو گورم هن مکم اگر خود لیه بویتا لوانه زودتر چاک بویتا وا اوی بسر سیدیا هاتو جگی داخا قسی وامکت کاد لیکم بلام خاتو آنی من هیچ نیگران نیم چون که ازانم با پیری زوری خوشویتو زور با باشی چاو دیر یکا پشتیوان بخوای گوربم زوانه چاک بیتا وا ای خوای گیان وابید هرچن ازانم که زور زور رقیل منه بلام دل نیام که لگل سیدیا زور مهربانه تکاد لیکم خان مکم بخراب لبا پیریتی مگا او استان خوشا بله خان مکم جین بله بدایکم تانه و توانیا نخیر زور چاکا تخوا پیماله جین با چی؟ لبروی حزنکم نیکرانی من بی من ازانم با پیرشم هر وقت من حزکت سیدی بله تکاد لیه کم رازی با من بر پرسیایم نورو داو گورم ویلکنز باواز هنانی تو سیدی چاکا بیتوا هر کاتی او چاک بو چاویک بداو کتا خشین موا زور سپاستا کم گورم استاب رو درو بسا چاو زور باشا دوچر تاکی داوزی گورم ازدا تاکی چونا تاکی داوزی باوکه جان پیم بله ازتا تندرستی چونه با بیره حسب من دوی یکم زور باشا سمینه با دلنیایی و باشتره بی کرا جوانه کم با بیره چیه کرا کم خواهی که زور زور خوشم بینی زور خوش بو خوزگه حده دی با بیره بله با پیرگان خواه بده دی لیسته زور باشی راه نانکم تو رازید با پیرگان نگران مبا سبینی لگل خومو ویل کنزا بیکوا راه نانت بیکن کرکم زور باشی بخوا شو باش با پیرگان زور باش کرم خویی که شاد تاقه کرکم گورم تکال لیکم زور خود من دوم مگه تکال لیکم من زور باشم نگران مبا زور راه نانکم بری نکو مخواروا سیدی را چونی کلن شکر چک بیدوا بله زور باشم من دل خوشم یلا نابێت مامەڵ مان لەگەڵدا بکرێت تاکو بتوانین بپیتوانە و بەهرە سنوورداری خۆمان ئەوەندەی ئەتوانین گۆڕانکاری بکەین. سوزی درگ و باک من در گشو بکین با او رو جانه پرورده بکین که تیه در جین تک او رو جانه که تیه بارین.